Dan duiken we nu aan de hand van enkele Leuvense voorbeelden het rijke verleden van de sociale woningbouw in. Onze gids daarbij is Michael Rijkewaard. Hij is ingenieur-architect en verbonden aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven. Welkom in de studio, Michael. We zullen het vanavond vooral hebben over de sociale woningbouw. Wat moeten we daar juist onder verstaan, sociale woningbouw? Sociale woningbouw is een onderdeel van de woningbouw tout court. En ik zou misschien willen beginnen met te zeggen dat eigenlijk de sociale woningbouw in Vlaanderen, in België, altijd een beetje de uitzondering is geweest. Hè. Dus de sociale woningbouw is de van overheidswegen gesubsidieerde en ook door overheidsinstanties gebouwde woningbouw, die omwille van het feit dat ze gesubsidieerd is, aangeboden wordt aan huurders met bescheiden inkomens tegen voordelige huurprijzen. Nu is het zo dat men eigenlijk van oudsher, van bij het begin van het uitbouwen van een woningpolitiek in België, eigenlijk altijd veel meer heeft geopteerd om mensen te ondersteunen om zelf eigenaar van hun woning te worden. Zodanig dat er eigenlijk relatief gezien in België, Vlaanderen, in vergelijking met onze omringende landen, redelijk weinig sociale woningbouw is gebeurd. Ja. En waarom vind jij dat dan toch zo'n interessant thema, sociale woningbouw? Wel, het interessante van de sociale woningbouw is, naast het feit, en dat is dan mijn interesse als architect en stedenbouwkundige, naast het feit natuurlijk dat ze aan een reële maatschappelijke nood tegemoet komt, is dat het ook een domein is geweest waar een heleboel interessante architectuur en stedenbouw is gebeurd in het verleden en waar de meest gerenommeerde architecten zich over het algemeen in het verleden graag in hebben geëngageerd om daar heel interessante woningbouwprojecten te bouwen, maar ook projecten te bouwen die eigenlijk vandaag in onze steden een heel belangrijke rol spelen en die heel boeiende stadsgehelen hebben opgeleverd. Ja, en kan je voorbeelden geven uit het Leuvense? Wel, als we dan eventjes kijken in het Leuvense, en we gaan zowat naar de start van de sociale woningbouw, maar eigenlijk ook een beetje naar de start van de moderne stedenbouw, dan heb je het fenomeen van de tuinwijk, wat eigenlijk een eerste nieuw wijkmodel was dat aan het begin van de 20e eeuw door architecten, stedenbouwkundigen, maar ook door investeerders werd ontwikkeld als nieuw woonmodel. En daarvan vind je in het Leuvense een aantal heel interessante voorbeelden. Ik denk onder andere aan de Matadi-wijk, die gelegen is in Heverlee, in de buurt van de Ring, maar er zijn ook zo'n aantal andere wijken in Heverlee. Je hebt de wijk Berkenhof. Wat eigenlijk op dat moment heel nieuwe en vooruitstrevende wijktypes waren met heel goede woningen voor die periode. Je moet dat een beetje situeren tegen de achtergrond van de kapitalistische industrialisatie die we gekend hebben in de 19e eeuw, waarbij dat iedereen het beeld kent van de kleine arbeiderswoningen. Wel, die tuinwijken die wilden een nieuwe vorm van woningbouw voor minder begoede voor de arbeiders zijn. En dan zie je dat dat eigenlijk heel kwalitatieve projecten zijn. Ja, je zei het daarnet al, onze overheid trok vooral de kaart van de private woningbouw. Hoe kwam dat eigenlijk, dat zij minder de sociale woningbouw stimuleerde? Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk voor een stuk, denk ik, ook een ideologische kwestie. Hè? Dus er waren politici, ook eigenlijk aan de linkerzijde van het politieke spectrum, die al in de vroege 20e eeuw zeiden van we moeten eigenlijk de arbeiders terug naar het land brengen, omdat ze ook hadden gezien de negatieve aspecten van die grote steden zoals ze gegroeid waren in de 19e eeuw met heel mensonterende woonomstandigheden. En men zag eigenlijk wel heil in arbeiders eerder te huisvesten op het platteland, waar ze de mogelijkheid hadden om op het moment dat er wat minder werk was in de fabriek ook aan een beetje landbouw te doen. En men zorgde er dan ook voor dat er goed transport mogelijk was. Dus er werden heel veel tramlijnen gebouwd, waardoor die arbeiders die dan hun eigen kleine woning konden bouwen op het platteland ook nog altijd tot in de stad konden geraken om in de fabriek te gaan werken. Ja, dus als ze zeggen de Vlaming is geboren met een baksteen in zijn maag, dan is dat eigenlijk, de overheid heeft er daar